Hey Fırat Fırat, Fırat, hey Fırat, Fırat. Mersiyan Karalıyan, bir başı belalıyam ey. Eller hep allar giymiş, eller hep allar giymiş. Ben daha karalıyam Fırat ey. Hane ya ne, hane ya ne ya ne. Çağlarım çağlar oldu ya ne. Sinem kanaklar oldu hey. Fırat. Hep o yerin yüzünden, hep o yerin yüzünden meskenim dağlar oldu Fırat ey.